dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Polska będzie współpracować z każdą administracją USA, mówi minister spraw zagranicznych. Nie żyje Alex Dancyk, uprowadzony przez Hamas 76-letni obywatel Polski i Izraela. Były szef Eurokorpusu pozbawiony dostępu do informacji niejawnych. Polska będzie współpracować z każdą administracją Stanów Zjednoczonych, powiedział w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji był pytany o rezygnację prezydenta USA Joe Bidena z ubiegania się o reelekcję. Uważam, że Joe Biden jest wielkim prezydentem i okazał się też wielkim patriotą. Wycofanie się Joe Bidena z prezydenckiego wyścigu komentowali również posłowie z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. O tym, czy nową kandydatką demokratów zostanie Kamala Harris, zdecyduje Narodowa Konwencja Partii w przyszłym miesiącu. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że rezygnacja Joe Bidena z walki o reelekcję to ruch ryzykowny, ale też zwiększający prawdopodobieństwo wygranej. Jego zdaniem coraz bardziej możliwa wydaje się nominacja dla wiceprezydentki Kamali Harris. Ma po swojej stronie czynnik młodości w stosunku do Trumpa i energii. Nie ma po swojej stronie czynnika doświadczenia. To jest dla demokratów krok desperacki. Może się udać, ale równie dobrze może być katastrofa. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że o wycofaniu się Joe Bidena ze startu w wyborach mówiło się już od czasu telewizyjnej debaty z Donaldem Trumpem. Jednym z argumentów był wiek urzędującego prezydenta. Polityk dodaje, że na jego tle niewiele młodszy kandydat republikanów sprawia wrażenie bardzo żwawego. To jak się zachował po próbie zamachu ze wzniesioną pięścią wygraża swojemu zamachowcy. No myślę, że to w opinii wielu Amerykanów kasuje ten argument dotyczący wieku. Szczegóły swojej decyzji Joe Biden ma ogłosić w orędziu do narodu w najbliższych dniach. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Alex Dancyk to był jeden z niewielu Izraelczyków zakochanych w Polsce, wspomina jego przyjaciel Jarosław Papis, prezes Fundacji Hatikwa. Uprowadzony przez Hamas 76-letni obywatel Polski i Izraela nie żyje, o czym poinformowała izraelska armia. Jak powiedział Polskiemu Radiu Jarosław Papis, Alex Dancyk wniósł ogromny wkład w dialog polsko-żydowski. To był człowiek, który ten dialog próbował krzewić i u siebie w kibucu, i tam, gdzie pracował, i w Yad Vashem, i w kontaktach z Polską, i w kontaktach wewnątrz w Izraelu. Opowiadał dużo o Polsce. Ale to był też człowiek dialogu i szukał pojednania, i szukał rozwiązania sytuacji Palestyńczyków. I to jest taka podwójna tragedia, że zginął z ich rąk. 7 października Alex Dancyk został uprowadzony przez terrorystów z organizacji Hamas. Miał polskie i izraelskie korzenie. Przez wiele lat współpracował z Instytutem Yad Vashem. Urodził się w 1948 roku w Warszawie. Były szef Eurokorpusu, generał Jarosław Gromadziński, został pozbawiony dostępu do informacji niejawnych. Służba kontrwywiadu wojskowego przeprowadziła w jego sprawie kontrolne postępowanie sprawdzające. Wykazało ono, że generał Gromadziński nie daje rękojmi zachowania tajemnicy, poinformowano w komunikacie SKW. Postępowanie sprawdzające wobec generała Jarosława Gromadzińskiego zostało wszczęte pod koniec marca tego roku. Oficer zajmował wtedy stanowisko dowódcy Eurokorpusu w Strasburgu. Po uruchomieniu procedury sprawdzającej oficer został wezwany w trybie pilnym do kraju, a jego stanowisko zajął inny polski generał Piotr Błazeusz. W marcu, gdy wszczęto postępowanie sprawdzające, generał Gromadziński oświadczył, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Liczył wtedy na pozytywne zakończenie procedury. Oficer zapewniał również, że przez 34 lata służby wojskowej zawsze dobro armii i ojczyzny stawiał na pierwszym miejscu. Generał Jarosław Gromadziński szerszej publiczności dał się poznać jako dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, nazywanej Żelazną Dywizją. Zadanie sformowania nowej struktury dostał od ówczesnego kierownictwa MON jesienią 2018 roku i przez kilka lat tworzył tę dywizję od podstaw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Marek Łągwa jedzie na rolkach przez całą Polskę, zbierając po drodze datki dla pomorskiego hospicjum dla dzieci. We wtorek wyruszył z Gdyni, dziś przybył do Katowic. Jest to 7 dzień naszej drogi. Przyjechaliśmy do Was skąd? Z Częstochowy. Przejechaliśmy dużo, dużo kilometrów, dlatego że parę razy pomyliliśmy drogę. Po prostu określamy kierunek i po drodze wybieramy drogę, która nam odpowiada. Jeżeli jest chropowata, zmieniamy tą drogę, uciekamy gdzieś indziej. No dzisiaj już my parę razy w złych kierunkach pojechali, także myślę, że mamy grubo ponad 100 kilometrów zrobione. Meta akcji na rolkach przez Polskę dla małych serc zaplanowana jest pojutrze w Zakopanem. Od 1 sierpnia nie polecimy z psem do Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie władze uzasadniają zakaz zagrożeniem wścieklizną. Nowe przepisy dotyczą przewozu wszystkich psów, także asystujących osobom niewidomym czy czworonogów, które opuściły USA i wracają. W przypadku niezastosowania się do zakazu pies zostanie odesłany z powrotem na koszt podróżnego. LOT informuje, że pasażerowie z wykupioną już rezerwacją dla swojego pupila otrzymają zwrot kosztów albo mogą zmienić bilet na inny lot. Zakazem podróży do USA nie są jednak objęte inne zwierzęta, na przykład koty. Być może wraca musical na Broadway, a psy tam jeszcze wrócą z Olem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17:00. Czas na sport w Trójce. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie było dziś tłoczno. Ślubowanie przed wylotem do Paryża złożyła druga grupa naszych reprezentantów, w tym tenisistka stołowa Natalia Bajor, dla której będzie to drugi olimpijski występ. Na pewno stres jest mniejszy niż przed pierwszymi igrzyskami, które odbyły się w Tokio. Jestem po trzech obozach, byłam teraz w kraju, więc miałam więcej czasu na przygotowania, bo ostatnio było bardzo dużo wyjazdów, turniejów przed samymi igrzyskami. Jestem dobrej myśli, jestem dobrze przygotowana, mam nadzieję, że wszystko się ułoży po naszej myśli. Igrzyska olimpijskie zaczynają się w najbliższy piątek. Tego wieczora ostatni mecz pierwszej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Stal w Mielcu spotka się z Widzewem Łódź. W wyjściowej jedenastce gospodarzy nie należy spodziewać się nowych twarzy. Ci zawodnicy, którzy dołączyli do nas w okresie treningowym, na pewno żadnemu nie udało się przedostać do takiej ścisłej jakby dwudziestki, ale też są to zawodnicy, którzy nie pokazali w treningach czegoś takiego, żeby nie zapraszać ich w przyszłości na treningi i nie dawać im, powiedzmy, szansy, jeżeli taka przestrzeń nastąpi. Także te kwestie są otwarte. Cień nadziei nowym zawodnikom pozostawił trener Stali Kamil Kiereś. Pierwszy gwizdek sędziego w Mielcu o 19:00. Do startu rozgrywek Serie A jeszcze prawie miesiąc i niewykluczone, że Wojciech Szczęsny nadal będzie występował we Włoszech. Dziennik La Gazzetta dello Sport informuje, że niechciany już w Juventusie bramkarz naszej kadry znalazł się na celowniku Moncy 12 drużyny zakończonego sezonu. Kończymy tenisem. Magdalena Fręch właśnie teraz gra w pierwszej rundzie turnieju WTA w Pradze. Jej rywalką Australijka Astra Sharma i dosłownie przed chwilą Polka wygrała pierwszy set do 4. Rozpoczyna się druga partia. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia będzie się chmurzyć i padać. Ta strefa opadów przesuwa się z zachodu na wschód. We wschodniej połowie kraju nocą możliwe burze. Najmocniej popada w Beskidzie Śląskim, Żywieckim oraz na Podhalu i w Tatrach. Tej nocy od 13 stopni na zachodzie, około 17 w centrum, do 20 na południu. Jutro właściwie na zachodzie tylko pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Najwięcej opadów na północy, na wschodzie, na krańcach południowo-wschodnich. Do tego na wschodzie możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 20 stopni na Pogórzu, Pomorzu i Wybrzeżu, w centrum około 24-25 stopni, a najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w południowej części Jeziora Zegrzyńskiego nadal obowiązuje zakaz kąpieli ze względu na zakwit sinic. Chodzi o kąpieliska w Nieporęcie w Wieliszewie, natomiast można się kąpać w Serocku. Przecież ty mówisz o Oceanie Zegrzyńskim. Oceanie, a co ja powiedziałem? Chyba jeziorze słyszałeś. Oceanie. Się przesłyszał. 9 minut po 17:00. I'll be watching you. 12 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Oczywiście te bieżące informacje z kraju, z zagranicy, ale nie tylko, bo także zaglądamy do kalendarza i przypominamy te ważne wydarzenia historyczne. Tym bardziej, że 80 lat temu w Polsce czuć było, że niemiecka okupacja się kończy. No i nie może więc dziwić fakt, że niesieni nadzieją i dumą Polacy kilka dni później, 1 sierpnia 1944 roku, zaczęli walczyć. Za tydzień 80. rocznica Powstania Warszawskiego. W tym tygodniu poprzedzającym wybuch powstania codziennie będziemy opowiadać Państwu o jednym z przedmiotów pokazywanych w Muzeum Powstania. Ta placówka zresztą ma też swoją okrągłą rocznicę. Istnieje już dwie dekady. O historii, o eksponatach i o ludziach tworzących muzeum posłuchają Państwo w cyklu Michała Matusa. Co było, co jest. W tempo prac nad muzeum ciężko uwierzyć. 21 lat temu, w sierpniu 2003 roku, ogłoszono konkurs na projekt architektoniczny. Budynek stał, ale wciąż były w nim jeszcze kotły ciepłownicze. Zdemontowano je dopiero w kwietniu 2004 roku, a 3 miesiące później otwarto gotowe muzeum z nowoczesną ekspozycją. Decyzję o budowie i tak szybkim działaniu podjął prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Koncepcja muzeum to dzieło dyrektora Jana Ołdakowskiego, a także Pawła Kowala, Leny Dąbkowskiej-Cichockiej i Joanny Bojarskiej. Ja porozmawiałem z ludźmi, którzy wprawdzie nie wymyślili tej placówki, ale dzięki których pracy to muzeum istnieje i cieszy się niesłabnącą popularnością. Teraz jesteśmy na dziedzińcu i dokąd idziemy? Idziemy do wejścia do muzeum. Już zaraz muzeum o 10 zostanie otwarte. Przeprosimy tu, przepraszam. Karol Mazur, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Pracuję tu już ponad 19 lat. W styczniu będzie 20 lat. Zostałem zatrudniony dokładnie 17 stycznia 2005 roku. Czyli prawie od samego początku. Muzeum zostało otwarte 31 lipca 2004 roku. Muzeum zostało otwarte i od razu się pan zgłosił? Kończyłem jeszcze wtedy pisać doktorat. Śledziłem powstawanie muzeum. Zaraz po otwarciu dostałem propozycję, żeby stworzyć tutaj program lekcji tematycznych. To dla pana bardziej praca czy misja? Wolałbym to nazwać służba, bo takiego pojęcia używali nasi przodkowie, ci, o których opowiadamy, czyli powstańcy. Ci młodzi ludzie nie używali górnolotnych pojęć. Jeżeli coś mówili, to krótko służba. Więc też mi się wydaje, że ta praca jest pewną misją, pewną służbą, właśnie polegającą na tym, żeby nieść pamięć o Powstaniu Warszawskim, ale też tu są elementy wychowawcze, żeby pokazać wartości, którym kierowali się ludzie, którzy tu walczyli. Kierowali się braterstwem, przyjaźnią i to jest ponadczasowe. Taka jest jakby nasza misja, propozycja wynikająca z naszego programu edukacyjnego. Przeprosimy tu, przepraszam. Wchodzimy. Proszę pamiętać, że nasz muzeum to jest budynek przemysłowy. Zaadoptowaliśmy elektrownię tramwajową z początku XX wieku. Idziemy teraz, jesteśmy na terenie ekspozycji, wyszliśmy z szatni, minęliśmy tablicę chronologiczną. Tutaj Powstanie Warszawskie jest pisane, powinien kontekst historyczny. A dokąd mnie pan prowadzi? A prowadzę pana do sali małego powstańca. I tutaj w zasadzie to jest przestrzeń, którą wykorzystujemy na potrzeby naszych działań edukacyjnych. Głównie skierowanych do najmłodszych. To było oczywiście wyzwanie od początku muzeum. Czy mamy opowiadać o Powstaniu Warszawskim dzieciom? I to oczywiście jest dylemat. Nie opowiadamy o tych aktach ludobójczych dzieciom, bo one nie są jeszcze na tym etapie edukacji. Do tego dojrzeją, będąc w wieku 14, 15, 16 lat. My przede wszystkim skupiamy się tutaj na sytuacji dzieci. I naszym celem było pokazanie właśnie, że te dzieci musiały sobie jakoś poradzić w tych czasach trudnych, i w czasach okupacji, i w czasie powstania. Jeżeli dziecko nie rozumie ekspozycji, jest dla nich zbyt trudna, może się bać, to można z tymi dziećmi tu pobyć trochę, żeby one poczuły się tutaj pewnie i bezpiecznie. Mamy tutaj po lewej stronie taki fresk, jakby dziecko się napatrzyło co w powstaniu i postanowiło to utrwalić. Mamy pluszowe, w zasadzie trocinowe, bo one są twarde, takie misie, lalki. To wszystko, żeby pokazać po prostu, że dzieci też wtedy się chciały bawić. Ale prowadzi mnie pan do jednego eksponatu, o który poprosiłem, żeby mi pan wskazał jako taki dla pana osobiście najbardziej istotny. To jest eksponat w postaci kawałka papieru. Jest to modlitwa napisana ręką dziewczynki, małej Basi. Ona miała około 10 lat w trakcie okupacji. Napisała to dla swego ojca. Chciała go po prostu chronić i uznawała w swojej dziecięcej wyobraźni, że ta karteczka będzie bronić. Ojciec faktycznie wzruszony trzymał tą modlitwę stale przy sobie w portfelu i wówczas, kiedy wybuchło powstanie, on znalazł się na Ochocie i dosięgła go kula. Został ranny, ale proszę zobaczyć, na tym eksponacie widać, że ta kula zatrzymała się na tej karteczce. I to piękna puenta. Ale jest jeszcze ciąg dalszy. Ja miałam okazję poznać Basię, teraz już panią Barbarę, rozmawiać o tym. Ona była taka zawsze zakłopotana, jak o tym opowiadała, bo to było coś tak intymnego. Powiedziała, no tak było. Oczywiście zawsze dodawała, ale tam tata trzymał jeszcze dużo innych, twardszych rzeczy w tym portfelu i pewnie też to pomogło. No ale oczywiście dla nas miłość dziecka, jakaś forma opatrzności ratuje człowieka, który potem po wojnie zostaje bardzo dobrym adwokatem. Jednym z lepszych specjalistów od ochrony kultury materialnej, zabytków. On się nazywał Władysław Sieroszewski. Był synem zresztą bardzo znanego pisarza przedwojennego i takiego bardzo znanego piłsudczyka Wacława Sieroszewskiego. Te historie opowiadał państwu Karol Mazur, kierownik działu edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Serdecznie zapraszamy do placówki, przypominając, że w przyszły czwartek 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W imieniu Michała Matusa zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. Co było, co jest. Ciąg dalszy, tak jak dziś, jutro, tuż po godzinie 17. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą rośni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Brodka i spotkanie z Warszawą. 21 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. O tym już mówiliśmy w serwisie. Wracamy do tej informacji. Nie żyje Aleks Dancyk, porwany przez w zeszłym roku przez Hamas, izraelsko-polski historyk i działacz na rzecz rozwoju stosunków Polski i Izraela oraz na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Jego śmierć dziś oficjalnie potwierdziły zarówno izraelskie, jak i polskie władze. Jednak okoliczności śmierci Aleksa Dancyga wciąż są niejasne. O szczegółach Michał Strzałkowski. 75-letni wówczas Aleks Dancyk został 7 października ubiegłego roku uprowadzony przez radykalny palestyński Hamas z kibucu Nir Oz, położonego blisko granicy ze Strefą Gazy. W czasie tamtego ataku zginęło 46 mieszkańców kibucu, a 71 zostało porwanych. Natomiast o Dancygu słuch zaginął, a w próbę jego uwolnienia angażowały się nie tylko służby i władze Izraela, ale także polscy dyplomaci, ponieważ uprowadzony historyk miał nie tylko izraelskie, ale również polskie obywatelstwo. Urodził się bowiem w Warszawie w 1948 roku, a do Izraela wyjechał z rodzicami jako 9-latek. Większość jego rodziny została zamordowana w czasie Holokaustu, o czym mówił w 2012 roku w poświęconym mu reportażu Polskiego Radia zatytułowanym Podwójna tożsamość. Nic nie zostało po rodzinie mego ojca. Ani dziadkowie, ani bracia, ani rodziny, ani dom, ani zdjęcia. To jest też jakieś symboliczne, bo tak większość Żydów polskich zniknęła całkowicie, bez śladu w ogóle. W Izraelu Dancek studiował historię, współpracował potem m.in. z Instytutem Yad Vashem, promował polską kulturę w Izraelu i izraelską w Polsce, współpracował przez wiele lat z lubelskim ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN. Do Polski przyjechał po raz pierwszy 30 lat po emigracji jako przewodnik grupy izraelskiej młodzieży. Potem sam szkolił przewodników takich grup odwiedzających nasz kraj. Wróciłem do Izraela, jak mnie znowu poprosili, żebym znowu pojechał. Powiedziałem, że ja nie chcę jechać tak chaotycznie, że trzeba wypracować jakąś koncepcję tego wyjazdu. I wtedy postanowili, że trzeba otworzyć kółko przewodników, żeby ludzie, co prowadzą te wyjazdy, wiedzieli, o czym oni mówią w ogóle. Trzeba zrobić, żeby się nauczyli na serio. To wtedy zaprosili mnie, zaprosiłem do współpracy, żeby być jeden z instruktorów tego kursu. Przyjaciel Aleksa Dancyga, prezes Fundacji Hatikwa, Jarosław Papis, mówi, że jest zdruzgotany wiadomością o jego śmierci. Niech jego dusza zostanie związana w węzeł życia. Wczoraj obchodził 76. urodziny, czy obchodziłby 76. urodziny. No bardzo, bardzo, bardzo bolesna informacja. To jeden z tych niewielu Izraelczyków zakochanych w Polsce i jeden z tych niewielu, którzy Polskę nosili w sercu, nie tylko paszport polski, ale Polskę. Pierwsze informacje o tym, że Aleks Dancyk zginął w niewoli Hamasu, pojawiły się w marcu. Podawały je wówczas źródła bliskie Hamasowi, oskarżając o tę śmierć Izrael, bo miała ona nastąpić w wyniku izraelskiego bombardowania miasta Han Yunis na południu Strefy Gazy. Wtedy jednak oficjalne źródła izraelskie, i te cywilne, i te wojskowe, tych doniesień nie potwierdziły. Rodzina Dancyga zaapelowała zaś do mediów, aby te poczekały na oficjalne informacje od strony izraelskiej. Takie potwierdzenie przyszło dziś od Sił Obrony Izraela oraz od izraelskiego Ministerstwa Zdrowia. Śmierć Dancyga potwierdził również rzecznik prasowy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Wroński. Ta informacja jest potwierdzona, choć zwłoki pana Aleksa Dancyga znajdują się po stronie Hamasu. Nie znamy okoliczności, wiemy, że jego śmierć jest potwierdzona. Dziś poinformowano również o śmierci innego izraelskiego zakładnika, 35-letniego Jagewa Buchsztaba, porwanego z kibucu Nirim. W niewoli Hamasu wciąż znajduje się 116 porwanych w zeszłym roku osób. Część z nich może już jednak nie żyć. Dotąd udało się zaś odbić lub uwolnić dzięki wymianie więźniów 120 izraelskich zakładników uprowadzonych do Strefy Gazy. Przypomnijmy, że w 1986 roku po prawie 30 latach wrócił do Polski w roli tłumacza z jedną z pierwszych grup izraelskiej młodzieży, która przyjechała zobaczyć pozostałości niemieckiego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Po latach wspominał, że właśnie wtedy uświadomił sobie, jak trudno będzie wyjaśnić młodym Izraelczykom skomplikowane relacje polsko-żydowskie, tak by zrozumieli, że były obóz zagłady to świadectwo wspólnej tragedii. W 2012 roku ukazał się poświęcony mu reportaż Polskiego Radia Podwójna Tożsamość. Nie żyje uprowadzony przez Hamas 76-letni Aleks Dancyk, poinformowała izraelska armia, także izraelska organizacja społeczna. When she was Coldplay w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Podglądam prognozy pogody. Jutro deszczowo, pojutrze deszczowo i troszkę chłodniej. Szczegóły prognozy za chwilę, a wcześniej także podpowiedzi dla kierowców. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. 75 lat temu rozpoczęto budowę pierwszych bloków Nowej Huty. O tej 18 dzielnicy Krakowa śpiewano piosenki, a dzisiaj za sprawą reportażu Ewy Szkurłat z Radia Kraków porozmawiamy o historii tego miejsca. Będą fascynujące opowieści budowniczych, junaków i junaczek, którzy stawiali Nową Hutę cegła po cegle. Będą też opowieści reporterki Katarzyny Kobylarczyk. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już po 17.30. A zatem sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Uważajmy, na drodze S11 chodzi o odcinek między węzłami Gądki a Borówiec w pobliżu miejscowości Borówiec właśnie w Wielkopolsce. Tam bus uderzył w bariery, jezdnia w kierunku Kórnika jest zablokowana, są dwie osoby ranne i jeden pas zablokowany, więc uważajmy. To przypomnę S11 w Wielkopolsce. Z kolei na S1 odcinek Brzezina-Brzęczkowice w pobliżu Mysłowic w Śląskiem na 549 kilometrze doszło do wypadku. Chodzi o najechanie pojazdu osobowego na bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Sosnowca. Przewidywany czas tego utrudnienia to jeszcze przez godzinę. Może być zablokowana częściowo S1 między węzłami Brzezinka-Brzęczkowice. Uważajmy także na drodze krajowej numer 48, odcinek Dęblin-Kock w pobliżu miejscowości Przytoczno w Lubelskiem. To 186 kilometr, przypomnę, drogi krajowej numer 48. Po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego policja wprowadziła ruch wahadłowy. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Jedźmy ostrożnie. No i sprawdźmy, cóż w pogodzie. Jutro jedynie na zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Jutro najwięcej opadów na północy, na wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich. Do tego na wschodzie niewykluczone burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz oraz w górach w porywach do 60 km na godzinę. Odpoczywamy od upałów. Jutro od 20 stopni na Pogórzu, Pomorzu oraz na Wybrzeżu. W centrum około 25 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 27 stopni Celsjusza. Sygnał od Państwa. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo 2273, telefonicznie. There is one thing that I

Za 21 minut 18, a zatem już teraz Monika Suszek i nasi goście. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Sporo się dzieje w Unii Europejskiej i poza nią. Odbyły się na najważniejsze stanowiska wybory w Parlamencie i Komisji Europejskiej. I zdaje się, że tu nie było zaskoczenia, ponieważ i Roberta Metsola, i Ursula von der Leyen zostały zatwierdzone na swoich stanowiskach. Za to zaskoczenie mogło wywołać to, co wydarzyło się za oceanem. Joe Biden zrezygnował ze startu do fotela prezydenckiego i dziś w Europie rozpoczyna się Narada Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych krajów. O tym między innymi porozmawiam z moimi gośćmi. Są z nami europosłanka Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz europoseł Adam Jarubas, Trzecia Droga PSL. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś Narada Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych krajów. Pierwsza za węgierskiego przewodnictwa. Agenda została nieco zmieniona ze względu na te wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, ale to nie zmienia tych też takich głównych tematów unijno-amerykańskich. Czy obecnie tutaj europosłowie będą w takich blokach startowych i trzymać rękę na pulsie, co aktualnie będzie się działo za oceanem? W kontekście tego, co się stanie za oceanem, europosłowie mają raczej niewielki wpływ. To zupełnie nie jest nasza bajka, co nie znaczy, że pilnie nie śledzimy tego, że nie mamy świadomości, jak wiele w polityce europejskiej, szczególnie bezpieczeństwa, zależy od tego, kto wygra te wybory. No ja nie ukrywam, że oczywiście wielkie nadzieje wiążę z obecną sytuacją i rosnącymi szansami na zwycięstwo Donalda Trumpa. No ale oczywiście to o tym zdecydują Amerykanie. I powtarzam raz jeszcze, bezpieczeństwo Europy w dużej mierze zależy od wyniku tych wyborów. No, bezpieczeństwo to był też jeden z głównych celów Ursuli von der Leyen, która tutaj pod koniec tygodnia mówiła. Jeszcze wrócimy do tego, jakie słowa padły. Adam Jarubas. Ja wierzę w to, że niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem, bo to oczywiście Amerykanie zdecydują i my możemy sobie też jako trochę taki junior partner pokomentować, ale musimy mieć świadomość tego, że to jest nasz silny partner, no patron bezpieczeństwa Europy, bo siła NATO w dużej mierze, czy w największej mierze opiera się na potencjale, na wsparciu permanentnym ze strony Stanów Zjednoczonych i dla nas, Europejczyków, ale również dla walczącej Ukrainy. No i wierzę w to, że wbrew często takim komunikatom, które padały ze strony prezydenta Trumpa, który na dzisiaj ma największe szanse, jak pokazują sondaże, że to amerykański deep state, czyli takie głębokie państwo, struktury, elity, dyplomacja, że ono ma świadomość tego, że czasem te wypowiedzi niektóre prezydenta, pewnie trochę pod publiczkę, o tym, że tutaj Stany Zjednoczone muszą się wycofać, albo niech Europa płaci na swoje bezpieczeństwo, czy nawet wystąpienie kandydata na wiceprezydenta Vance'a, który wręcz powiedział, słynie z tego, że taki jest, delikatnie mówiąc, czy ukraińsko-sceptyczny, że jednak ten zasadniczy kurs wsparcia Ameryki dla Europy się utrzyma i nie dokona się to, czego się najbardziej boimy, czy tak jest stuprocentowe przekierowanie zainteresowania Stanów Zjednoczonych na Pacyfik. Bo wiemy, że to już zaczęło się dziać tak naprawdę za prezydentury Baracka Obamy. Dzisiaj potrzebujemy my jako Europejczycy, ale też strategicznie rozumiejący sytuację dyplomaci amerykańscy wiedzą, że Ameryka nie powinna się wycofać z Europy, bo wcześniej czy później to będzie działało wbrew interesom amerykańskim. Ciekawe było to, o czym powiedział Donald Trump w swoim wystąpieniu na konwencji i myślę, że powinniśmy bardzo poważnie to traktować, a mianowicie powiedział wyraźnie, że za prezydenta Busha Rosja zaatakowała skutecznie niestety w kontekście okupacji terytoriów Gruzję, za prezydenta Obamy zajęła Krym, i o tym nie wspomniał, ale przecież i część Donbasu, za aktualnego prezydenta mamy otwartą wojnę na Ukrainie, a w okresie, kiedy władze piastowały prezydent Trump, Rosja nie zyskała nic w tym okresie. I to jest, i za to trzeba go cenić, czyli za działania, a nie za te słowa, z którymi też nie zawsze się zgadzam. To czasami bywa tak, że Donald Trump jest takim showmanem. No jest. I czy to nie jest tak, że on w pewnym momencie zmusił trochę Europy do myślenia o swojej obronności? Bo w momencie, kiedy on zaczął wspominać o tym, że będzie startował na kolejny urząd prezydencki, to wtedy Europa zaczęła coraz głębiej i ostrzej myśleć o obronności. Tylko na przełomie i maja, i czerwca w tym roku mieliśmy 4 spotkania przywódców ministrów Unii Europejskiej w sprawie właśnie tego zwiększenia nakładu na obronność, też na wypracowanie strategii. No niestety, czy to nie... z tą Europą jest tak, że Europa myśli o obronności, Europa o tej obronności rozmawia, natomiast słabo to przekłada się na działania, czyli właśnie na zwiększenie nakładów na zbrojenia, budowanie armii narodowych i wsparcie, realne wsparcie dla Ukrainy. I to, o czym mówi Donald Trump, czyli kwestia wymuszenia pewnych działań na takich krajach jak Niemcy, jak Francja, czyli na zwiększeniu nakładów po prostu na armię i dostosowaniu się do wymogów, które każdy zaakceptował, wstępując do NATO, te kraje powinny potraktować bardzo poważnie. Czy zanim beatyfikujemy Donalda Trumpa, który jest politykiem, Nie, idziemy w tym kierunku, absolutnie. Pamiętajmy, że skutkiem tego, że republikanie też pewnie za jego namową blokowali wsparcie dla Ukrainy, były konkretne ofiary na Ukrainie. Także to, że opóźniono co najmniej o pół roku to obiecywane wsparcie, po prostu kosztowało życie wielu ukraińskich rodzin. Więc polityka jest pragmatyczna. Donald Trump słynie z tego, że podchodzi do niej tak na zasadzie biznesowej, czyli zależy mu na sprzedawaniu jak największej ilości broni. Oczywiście potrzebujemy tej najnowocześniejszej technologii w dużej mierze, która jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, ale potrzebujemy też takiego zrównoważonego podejścia. Nie możemy tylko, mówiąc kolokwialnie, wisieć na pomocy amerykańskiej. Powinniśmy zabiegać o to, rzeczywiście tu zgoda z panią poseł, żeby Europa więcej inwestowała i żeby też budowała trochę takie swoje zdolności. Nie przeciwko jak gdyby amerykańskiemu zaangażowaniu tutaj, ale niejako jako uzupełnienie, bo też spodziewam się, że mogą być jednak różnie potoczyć się te sytuacje, aby nie było więcej wojen, ale może być otwarty konflikt też w rejonie Pacyfiku i wtedy siłą rzeczy to zaangażowanie tutaj w Europie mogłoby osłabnąć. Oby do tego nie doszło, to tego Europa musi inwestować w obronność, musi też to, co zadeklarowała Ursula von der Leyen, wzmacniać ten komponent bezpieczeństwa. On nie zastąpi inwestycji państw krajowych, bo budżet Unii Europejskiej tylko jest 1% PKB, więc tak naprawdę to nasze nakłady polskie, tak, około 200 miliardów, to jest pewnie 1/2, 1/3 tego, co przewiduje w najbliższym czasie Unia Europejska jako inwestycje w ten fundusz obronny. Europa też musi być stale świadoma tego, co się dzieje tak naprawdę w Rosji, jak tam wygląda polityka zbrojeniowa, gdzie cały praktycznie przemysł został przestawiony na zbrojenia, gdzie właśnie polityka zbrojeniowa to jest ponad 9% budżetu Rosji. No, to przyrównajmy to do tego, ile wydają Niemcy na przykład, czy inne kraje NATO. Tu Polska akurat przoduje i ważnym jest to, że Amerykanie to widzą i cenią. I cenią nas jako swojego partnera tu w Europie. To a propos tej obronności, to ja tylko dodam, według Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, to Moskwa przeznaczyła w 2023 roku na wojsko 109 miliardów dolarów i to jest o 24% więcej niż rok wcześniej. Spotkanie, bo to stale rośnie. Dokładnie. Spotkanie, które od dziś się odbywa, to drugi taki kluczowy temat, to jest wojna na Ukrainie. Czego możemy się spodziewać? To, czego ja się cały czas obawiam, a co niejednokrotnie między wierszami coraz głośniej pada, to próba zmuszenia Ukrainy do pokoju za wszelką cenę, no bo pokój, tak, pokój jest ważny, bo ludzie giną, bo trzeba zawrzeć jakieś porozumienie, a tak naprawdę w tle po prostu jest chęć do powrotu do interesów z Federacją Rosyjską, gazowych i innych, i skończyć to się może czymś, co kiedyś nazywano było porozumieniami mińskimi, czyli przymuszenia do takiego pokoju, który da szansę, da czas Rosji, da przygotowanie się do kolejnej ofensywy. I to jest bardzo niebezpieczne i to jest to, czego ja się obawiam w polityce europejskiej. A czy to będzie też okazja do tego, aby nieco omówić wizytę Viktora Orbana w Rosji i w Chinach, która ostatnio się odbyła w tym momencie, kiedy był atak rakietowy na szpital onkologiczny w Kijowie? Czy dzisiaj będą ku temu okazje? Panie redaktor, no to nie jest dobry element polityki prowadzonej przez premiera Orbana. Nie ukrywam, że nie podoba mi się, ale też nie ma co budować z tego jakiejś wielkiej narracji, bo czym są Węgry w całej Unii Europejskiej, jaką wagę, jaką wielkość prezentują i jakie możliwości, a czym była przez lata polityka niemiecka i Angeli Merkel w kontekście właśnie wzmacniania Federacji Rosyjskiej, budowania tak naprawdę siły militarnej Rosji poprzez przekazywane środki, kupowany gaz i przekazywane też różne komponenty, które tak naprawdę służyły wzbogacaniu sprzętu służącego zabijaniu w tej chwili Ukraińców. Jeszcze do tego wątku, który pani poseł poruszyła, bo jeśli bałbym się jakiegokolwiek takiego arbitralnego próby narzucania, powiedzmy, pokoju na Ukrainie, to raczej ze środowiska właśnie prezydenta Donalda Trumpa, który obiecał takie na pstryk zakończenie wojny, więc no, to może być nie do zaakceptowania przede wszystkim dla samych Ukraińców, którzy no, ginęli po to, żeby jednak te terytoria, które były i są częścią integralnie rozumianej Ukrainy, no, były dalej częścią tego terytorium. Natomiast spodziewam się rzeczywiście takie potępienia tej aktywności, pseudoaktywności dyplomatycznej premiera Orbana, który nie miał żadnego upoważnienia do tego, żeby reprezentować tam Radę, a wyraźnie nie protestował, jak nawet Władimir Putin tytułował go jako przewodniczącego Rady Europejskiej. No bo rzeczywiście, jak Węgry pełnią tę prezydencję, no to oficjalnie jest reprezentantem, ale nie miał żadnego mandatu, bo zazwyczaj jest tak, że jeśli się to praktykuje, no to wcześniej jest ustalany jakiś ogólny kierunek. No mamy też wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej, więc to była nieuzgodniona wizyta i trochę taki ciąg pewnych wydarzeń, po których aktywności dyplomatycznych Viktora Orbana, po których następowały tragedie. Bo on zarówno był u Putina przed wojną, tuż przed wojną, jak i teraz tuż przed tym haniebnym atakiem na szpital dziecięcy. Więc no, kiedy zaczyna cokolwiek na rzecz pokoju Orban robić, to jest dokładnie coś odwrotnego. Więc będzie raczej krytyka, a mam nadzieję, że będzie też strategiczne potwierdzenie zaangażowania Unii Europejskiej po stronie Ukrainy. To wybrzmiewało w wystąpieniu Ursuli von der Leyen. Można mieć pewnie do niej wiele różnych pretensji, ale strategicznie opowiedziała się po stronie walczącej Ukrainy, też mówiąc, że do końca jej kadencji powinna Unia Europejska kompletnie uniezależnić się od rosyjskich surowców energetycznych. To jest coś, co można powiedzieć dawało do tej pory i było błędem Unii Europejskiej, również Niemiec, kasę Putinowi, czyli pieniądze za surowce energetyczne. No i właśnie, panie pośle, i to nie Orban stoi za Nord Stream 1, Nord Stream 2, uzależnieniu Europy od gazu rosyjskiego i próby tak naprawdę uzależnieniu nas wszystkich od tego gazu, który miał być ściągany przez Niemcy i potem nam odsprzedawany. To nie Orban, tylko Angela Merkel i polityka Niemiec tak naprawdę służyła temu, że Federacja Rosyjska mogła zbudować się na tyle mocno, by w tak silny sposób zaatakować Ukrainę. Ale mówmy się, że dzisiaj Orban jest tym politykiem, który strzeże interesów Putina w Europie, blokując chociażby wypłatę dla Polski. Dobrze. Geneza mogła być rzeczywiście gdzieś indziej. Ale to na nie dzisiaj, on doprowadził do tej sytuacji, na dzisiaj do tej wojny. Orban pełni rolę takiego użytecznego, przepraszam w cudzysłów, duży idioty Putina. Niestety. Boleję nad tym jako przyjaciel Węgier, ale po prostu to tak wygląda. Tylko mówię, mierzmy to, ustalajmy miarę według jakby możliwości działań. No nie Węgry, nie Orban kształtuje politykę europejską i doprowadził do tej wojny, tylko Niemcy i Angela Merkel i państwa, które się na to godziły. Jaka będzie ta kadencja Parlamentu Europejskiego? Bo pod koniec tygodnia Ursula von der Leyen przedstawiła właśnie cele: bezpieczeństwo granic, europejska obrona powietrzna, kontynuacja polityki klimatycznej. Te akcenty jak się będą rozkładały? Czy to jest dobry kierunek? No, szefem komisji została pani, która odpowiada za Zielony Ład, z którym to... Ale Zielony Ład ma być zmodyfikowany większość, nieco. No, ale w jaki sposób zmodyfikowana? Ona była w stanie wszystko obiecać, byle uzyskać poszczególne głosy poszczególnych frakcji. Natomiast musimy oceniać za konkretne działania. To jest twarz Zielonego Ładu, twarz paktu migracyjnego, twarz prac nad traktatami, które mają stworzyć z Unii Europejskiej superpaństwo, czyli wszystkie działania, wobec których większość w gruncie rzeczy Europejczyków, a na pewno większość Polaków powiedziało zdecydowane nie. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość poparło Ursulę von der Leyen 5 lat temu. I kiedy... bijemy się w piersi, ale też musimy pamiętać o tym, z kim ona wtedy konkurowała i żeby to był wybór mniejszego pokazywaliście to jako wasz sukces. Nie, to był wybór europejski. Nie ukrywaliśmy, że to był wybór mniejszego zła. Rzeczywiście naszymi głosami ona wtedy została szefem komisji, natomiast nie zrealizowała w najmniejszym stopniu swoich zobowiązań. Tak samo teraz nie zrealizuje. No z tego niestety jest znana. Pamiętajmy jednak, że ta polityka europejska rządzi się nieco jest nieco bardziej skomplikowana, bo jest wypadkową aktywności nie tylko samej przewodniczącej komisji, który rzeczywiście inicjuje proces legislacyjny. Bardzo wiele zależy od rządów. I to rząd Mateusza Morawieckiego chociażby wyraził zgodę na pakt klimatyczny, czyli te kluczowe wskaźniki, co do których później kolejne rozporządzenia, dyrektywy wypełniały tę legislację. Trzeba Zielony Ład skorygować. Stąd pierwszym punktem, które przewodnicząca podniosła, to jest konkurencyjność gospodarki, industrializacja gospodarki. Nie da się tego zrobić bez złagodzenia niektórych wymogów klimatycznych. I wydaje mi się, że nie tracąc ambicji, bo nie ma innej drogi jak przyjazny, coraz bardziej przyjazny dla środowiska przemysł, również rolnictwo i tutaj silny adres do rolników, specjalna strategia, będziemy pilnować jej szczegółów po to, jak sama powiedziała, będziemy jej pilnować właśnie z tego, co powiedziała. Nie może być tak, że rolnicy sprzedają poniżej kosztów produkcji. Dzisiaj za sprawą też tego liberalizacji handlu z Ukrainą tak do takich sytuacji dochodziło, musimy z tego wyciągnąć wnioski. Europa może być jeszcze konkurencyjna jako teren do inwestycji? Europa tak musi być konkurencyjna i ważnym elementem tej konkurencyjności. I przy Zielonym Ładzie nie będzie. Przy skorygowanym Zielonym Ładzie, bo dzisiaj Zielony Ład jest też megatrendem gospodarczym. Mhm. Nie możemy sobie dzisiaj powiedzieć, mamy tego węgla na 200 lat, nie robimy nic, bo za moment nic z nowych technologii czystych, bo jest to generalnie zielony trend światowy, również Ameryka to zauważa, Chiny są liderem produkcji fotowoltaiki, baterii, więc my musimy w ten łańcuch wartości też się wpiąć, bo inaczej zostaniemy na końcu. Ostatnie słowo Małgorzata Gosiewska. Jeśli zmieni się polityka klimatyczna, jeśli wrzucimy do kosza takie dyrektywy jak dyrektywa budowlana, jeśli Europa stanie silnie na racjonalnych nogach, to oczywiście, że tak, ale na ten moment nie. Będziemy z pewnością to śledzić. Naszymi gośćmi była europosłanka Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Oraz europoseł Adam Jarubas z Trzeciej Drogi PSL. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Monika Suszek. Stoi w kącie gitara. Co się będzie kurzyć? Coś Państwu zagramy, a za 4 minuty zapraszamy o 18 na serwis. Voices of the sea came crawling on the telephone. Somewhere between a chessboard and a nursery rhyme. I heard the rattlesnake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Of the kingdom in his eyes. Midas. Yeah.